Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Ja, de pauze is afgelopen. En de krukjes zijn nog leeg. Jair, er staat een krukje voor je hiervoor. Kom maar vooraan zitten. Oké, ik wacht totdat die krukjes vol zijn, ja? Een bijna omgekeerde volgorde. Iedereen komt gewoon weer voorbij. We beginnen met Nisrine Mbarki. En dan komt Steven Kamperman. En dan komt Misha Andriessen. Dan komt Chit Praia. En dan komt Ig Henneman. En dan komt Hans van der Tocht, die langzaam zal veranderen in Han van der Vecht. Dan komt Mustafa's die toe. Dan komt Zee Arnold de Boer. Dan komt Hamide Dogan. Dan komt Sanem. Wat een mooie namen zijn het, hè? Arnold de Boer. Arnold Thomas de Boer. En Misha komt gewoon dan nog een keer terug. We beginnen met Nisrine.